بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 8 mwezi wa Rajab mwaka 1441 katika daura ya wanafunzi wa vyuo vikuu vya Tanzania, kama tulivyoahidi katika kikao kilichopita, leo ikiwa ni kikao chetu cha pili, kwa insha Allah Taala leo tutaingia, baada ya kutanguliza ule utangulizi tulioutanguliza jana, tutaingia moja kwa moja katika risala shurutu la ilaha illa Allah li Sheikh al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah Taala. Ingawa kabla ya kuanza sharti la kwanza, pengine tutaanza na suala. Qad yaqulu qailun min aina ataitum bihadhihi shurut, aweza kusema au kukuuliza mtu masharti haya ya la ilaha illa Allah meyatoa wapi? Sababu hakuna katika Qur'an aya imesema shurutu la ilaha illa Allah kadha, au hadithi nas ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inayosema kuwa masharti ya la ilaha illa Allah ni kadha. Pamoja na kuwa ni jambo muhimu sana, ni jambo muhimu sana. Kwa hivyo, je, mmetoa wapi masharti haya? Nakulu wa billahi tawfiq min almasdar alladhi istukhlisat minhu shurut as-sala wa shurut al-hajj wa ghayri dhalika min al-ibadat, kutoka kule kule ambako tumevumbua masharti ya swala, masharti ya haji na mengineo katika masharti, ndiyo tumeona masharti ya la ilaha illa Allah. Fakama anna as-salata laha shurutun la tuqbalu illa biha wal hajju lahu shurutun la yuqbalu illa biha aw az-zakata لها شروط لا تقبل إلا بها وغير ذلك من الطاعات لا تقبل إلا بشروطها. كما في صالة هيكوباليوي اسبقوا كما شرطياك، كما أن الصلاة لا تقبل أو لها شروط لا تقبل إلا بها، والحج لها شروط لا يقبل إلا بها، حج بينما شرطي haikubaliwi isipokuwa kwa masharti haya. Wazakata laha shurutun la tuqbalu illa biha, na pia zaka ina masharti na haikubaliwi zaka isipokuwa kwa masharti yake. Na nyinginezo katika ibada, hakuna ibada isipokuwa wanaovioni wametaja masharti, ambayo ibada kama ile ikikosekana masharti haya haitakubalika. Fakadhalika la ilaha illa Allah لا تقبل من قائلها إلا بشروطها، كذلك لا إله إلا الله حيكبليوي ويولي أن يتمك إسبقوكم الشرط ياكي، وهي شروط علمت بالاستقراء والتتبع لكلام الله تعالى ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ما شرطها يمجلكانا kwa kufuatiliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Qila li Wahab ibn Munabbih rahimahullahu ta'ala, alaysa la ilaha illa Allah miftahul janna? Wahab ibn Munabbih rahimahullah aliambiwa na bwana mmoja, je, la ilaha illallah si funguo ya pepo? Qala bala, kaitikia kuwa ndio, nakubaliana kuwa ni funguo ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin laysa miftahun illa lahu asnanun, kasema hakuna ufunguo isipokuwa una meno yake. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan futiha lak, ukija na ufunguo ambao una meno yake, basi mlango utafunguka utaingia. Wa illa lam yuftah lak, lau kama si hivyo, bimaana ukaja na ufunguo ni chuma kama msumari, basi utaweka uzungushe wewe, lakini mlango hautafunguka. Yushiru bidhalika ila shurutiha wa dhawabitiha wa quyudiha alwaridati fi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam. Na hapa Wahab ibn Munabbih rahimahullahu ta'ala aishiria haya masharti na dhawabit na mafundo yaliyowekwa katika hii kalima tukufu ya la ilaha illallah, kama ilivyokuja katika Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Pengine mtu aweza kusema, manake wako hawa na wako wengi sana, asema inna mujarrada nutqi bi shahadati an la ilaha illallah yanfa'a, maadamu wametamka la ilaha illallah yamtosheleza. Maa alasaf, hii ni i'tiqadi ya murji'a, hii ni i'tiqadi ya murji'a kuwa ukitamka la ilaha illallah hata kama ukufanya amal ya kutosheleza. Ingawa leo wako watu wanaoitakidi itikadi kama hii, mtu akasema kuwa je, mujarrad mtu kutamka la ilaha illallah yatosheleza, wa annaha tuqbalu biduni dhawabit wa biduni shurut, sema yakubaliwa la ilaha illallah bila ya dhawabit zozote, bila masharti aina yote. Tuwamwambia mtu kama huyo anayesema maneno haya, maana dhalika anna qawla almunafiqin fi qawli llahi ta'ala idha ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, Allah amwambia mtume sallallahu alayhi wasallam wanapokujilia wanafiq wao husema nashhadu innaka la rasulullah, tushuhudilia kwa hakika wewe ni mtume wa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala hakuikubali shahada yao kama hii, sababu Allah subhanahu wa ta'ala yajua ni mtume wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun. Kwa madai haya kuwa mtu akitamka tu la ilaha illallah yamnufaisha hata kama hamna masharti ndani yake, maana yake wanafiq waliposema nashhadu innaka la rasulullah yanfa'u, watanufaika kwa matamshi yao kama haya. Wakadhalika qawluhum idha laqu alladhina amanu, wasema amanna, wa idha laqu alladhina amanu qalu amanna, itakuwa yanfa'uhum, wala yaqulu bidhalika aqilun fadlan an muslimin, mwenye akili timamu hawezi kusema maneno kama haya. Fala ilaha illa Allah la tuqbalu min qailiha bimujarrad an-nutq, kwa tumekubaliana kuwa la ilaha illa Allah haitakubaliwa kwa mwenye kuitamka peke yake mujarrad bila ya masharti, bal la budda min al-itiyani bishurutiha wa dhawabitiha al-mustamidda min al-kitabi wa sunnah, ni lazima masharti yapatikane, dhawabit zipatikane zinazopatikana katika Qur'an na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kumalizia jawabu la hili suali, jaa an al-Hasan al-Basri rahmatullahi ta'ala alayhi annahu qila lahu inna nasan yaqulun man qala la ilaha illa Allah dakhala al-janna, kuna watu wasema mwenye kutamka la ilaha illa Allah moja kwa moja ataingia peponi. Faqala, akajibu, man qala la ilaha illa Allah فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. أتكيتمك لا إله إلا الله أكتكليز حقياك نفراضي زلزوكوشين لا إله إلا الله هو يندي أتكينجي وابي أتكينجي بيبون هو يتكينجي بيبون كوهاني مننو يا بعض السلف كتك كزمزي ما شرطي ينو باتكانا كتك كلمة التوحيد لا إله إلا الله kwa mtu asione kuwa lakini haya masharti yametoka wapi, na zaidi tukisoma hapa tutayaona haya masharti yatoka wapi na wamejuaje kuwa hili ni sharti na hili ni sharti na hili ni sharti bi idhnillahi ta'ala, kwa dalili za Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mfumo ambao nitatumia katika taaliqat ambazo tutazifanya, nitakuwa nasoma ash-shartu al-awwal kisha kabisa pale pale ndani nitadieleza, alafu nitataja hizi adilla ambazo ziko hapo chini, adilla tu hadhihi ashurut. Kwa hiyo tukizungumzia sharti la kwanza, wewe tayari unaenda kwenye nini? Kwenye dalili, kwa sababu tutakuwa tuzungumzia hizi adilla, na mtajaribu biidhnillahi ta'ala, ikiwa Allah atatuwezesha leo leo tumalize masharti yote sababu biidhnillahi ta'ala, ikiwa wakati utaturuhusu. Bismillah, ash-shartu al-awwal. قال الشرط الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا. العلم بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، علما ينافي الجهل كون وجوزي وكفهام معنى لا إله إلا الله، نفيا ككنوشا نهيل جانة من زممزية kukanusha kila kinachoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, wa ithbatan kuthibitisha ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ilman yunafi aljahl, ilmu ambayo yaondoa na kinyume chake ni ujinga, inaondoa ujinga kutofahamu hilo. Walilmu bihaqiqati ma dallat alayhi min tawhidillah azza wa jalla وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له والكفر بكل ما يعبد من دون الله. علم يكو فهم أهكيكا ومعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله كم بكيشا الله سبحانه وتعالى كتك عبادة. Haya yote yaingia katika maana la ilaha illa Allah, kumtakasia Allah amal na kukanusha na kuvikataa vyote vinavyoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah, jua kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. وقال تعالى إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله. الحق هذا يقصدي وكلمة التوحيد لا إله إلا الله من يقصدي لي لا إله إلا الله. وهم يعلمون أي بقلوبهم ما نطقوا بألسنتهم, هل يقوى وجوى كتك نيوزاو كيلة ونشتمكنا نرمزاو ويفونا معرفة يكفهام نينين ما لا إله إلا الله. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. اتزامي حديث مكين متوم صلى الله عليه وسلم أسمع من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة فقيدها بالعلم بمعناها. Mtume salama hapa akafunga man mata wa huwa ya'lamu, yani anayekufa hali ya kuwa ajua. Kwa hivyo akafunga hapa ili mtu apate kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni lazima hili sharti lipatikane, man mata wa huwa ya'lamu. Kwa hivyo akaweka kaida hapa na sharti la nini? La ilmu, وهو نفي العبادة عن كل ما سوى الله عز وجل وإثباتها لله وحده لا شريك له. نقوي فهم معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله, لا إله نككنوش عبادة كويوت أسيكوا الله سبحانه وتعالى وهيفايكم بلك يا عبادة. وإثباتها لله وحده لا شريك له, نكو يثبتيشا هي عبادة كو الله سبحانه وتعالى بكياك هنم شريك نيك تكهيلو. أما من يقولها من غير فهم لمعناها ومن غير عمل بمقتضاها فكيف لمثل هذا أن ينفي ما نفت هذه الكلمة العظيمة ويثبت ما أثبتت وهو لا يعلم شيئا من ذلك. إكيومتها فهام لا إله إلا الله ما ناكل منه vipi atakanusha kile kilichokanushwa katika la ilaha illa Allah na kuthibitisha kilichothibitishwa katika la ilaha illa Allah ilhali yeye hajui maana yake nini? Na hili ni jambo la hatari, kwa sababu wengi katika watu leo tunaoishi, wengi katika Uislamu leo ukiwatizama kwa makini hawajui katika la ilaha illa Allah isipokuwa tu kile walichokuwa wakisikia watu wakitamka na wao watamka. Lakini lau kama utamsimamisha umuulize nini maana la ilaha illa Allah, ambayo ndiyo kalima iliyokufanya wewe kuwa Muislamu, wengi sana katika watu hawajui. Tizama kwa mfano Uislamu, wengi katika watu leo hawajui hata Uislamu ni kitu gani. Muislamu yeye, nyinyi mwaweza kuona labda kuna mubalagha katika maneno haya, lakini wewe mshike Muislamu mwenzako huko mitaani ambaye hahudhurii darasa, kisha muulize wewe Muislamu, hebu niambie ma maana al-Islam, Uislamu maana yake nini? Wallahi sikiliza jawabu, utakuta majawabu ya ajabu ajabu watu walikuwa nayo. Wengine wasikia siku hizi ikikaririwa neno Islam means peace, basi ndio wafikiria maana ya al-Islam as-salam. Kuna mmoja azungumza sema, ah, watu wa ajabu. Wallahi nimeketi naye kwenye basi sijui nasafiri na sehemu fulani, watu bwana hawaelewi Uislamu kabisa bwana, hata ukimuuliza Uislamu nini hawajui. Mimi namsikiliza, hatujuani. Akazungumza sana, kisha akamuuliza mzee, nikuulize swali, kwani Uislamu ni nini? Asema Islam peace. Wallahi alazim peace. Kwa nini ufikiria mimi sijui? Najua. Yaani ndio ashaeleza Uislamu. Huyo yule ambaye watupa lawama kwa watu kwa hawaelewi Uislamu, na yeye mwenyewe maskini hauelewi Uislamu. Kwa hivyo wako wengi katika watu. Nachelea tutakuwa katika wale ambao waliyadhu billah atakapoulizwa na malaika kaburini, madinuka, aseme hahin hahin la adri sami'tu an-nas yaquluna qawlan faqultuhu, sijui wallahi nimesikia watu wakisema neno na mimi nazungumza, lakini sijui ukweli, mimi sijui Islamu kitu gani. Hivi Muislamu aishi Muislamu hajui maana Uislamu nini? Au mtu aishi katika Uislamu hajui maana la ilaha illa Allah ni kitu gani, na wala halimkeri hili katika moyo wake, basi angalau yale mambo ya msingi kuyajua? Kwa hivyo ni sharti, lazima anayetamka la ilaha illa Allah ajue maana yake nafyan wa ithbatan, kama tulivyoeleza, akanushe na kuthibitisha kama ilivyokuja kalima ya la ilaha illa Allah. Ashartu thani, nisema nitakwenda haraka kidogo. قال اليقين وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب, وذلك بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما. أو يولي من يكويتمك هي كلمة أنا يقين جو يلم أنا ليوكك هي كلمة يقيني أما يهين شاكا لنياكي فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن. إيمان هيسيدي إسبقوا علم يقين أم بيهين شاكا لن يأتي أما علم يظن una dhanna na shaka katika kile ambacho wakizungumza katika kalimatu tawhid la ilaha illallah nafyan wa ithbatan, hapa hili halitakufaa chochote. Dhan haimsaidi mtu kitu. Fa kaifa idha dakhalahu ash-shak wal irtiyab, vipi ikiingia sasa shaka haswa ikawa ana shaka shaka na hili neno tukufu, huyu haja kuwa muislamu. قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى أسمى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا حقيقة وأؤمني كل كل نوال ولمؤمني الله سبحانه وتعالى نمتمواك صلى الله عليه وسلم kisha wakawa sio wenye shaka. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humu sadiqun, na wakapigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mali zao na nafsi zao, hao ndio waumini wa kikweli. Hapa katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala sema thumma lam yartabu fashtarata fi sidqi imanihim billahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam kaunahum lam yartabu, akaweka sharti Allah subhanahu wa ta'ala ili wawe katika ulaika humus sadiqun, wawe wa kweli katika imani yao, sharti wasiwe na shaka katika imani yao. Wanapotamka kalima ya iman, kalimatu tawhid la ilaha illa Allah, hawana shaka katika hilo. Thumma lam yartabu ay lam yashukku, wakawa hawana shaka. Fa amma almurtabu fa huwa min almunafiqin, ama mtu akiwa na shaka basi huyo atakuwa ni katika wanafiq. Alladhina qala Allahu fihim إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. الله سبحانه وتعالى أمنبيا متمواك صلى الله عليه وسلم كتك سورة التوبة ونوكوهم بروسا يكتكوين لفتاني ونبطوك يا رسول الله ni wale wasiomwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho. Wartabat qulubuhum, na nyoyo zao zina shaka. Fahum fi raibihim yataraddadun, kwa hivyo wanasita sita kwa ajili ya shaka waliokuwa nayo katika nyoyo zao. Fala imana liman qalaha shakkan murtaban, hana iman yule anayetamka la ilaha illa Allah huku ana shaka. Walau qalaha bi'adadi al-anfasi walau sarakha biha hatta yusmi'a jami'a an-nas, hatta ukipiga ukelele la ilaha illa Allah watu wote kusikia, ukakariri, kuna wale wanatasbihi mpaka yekana guu hivi yavuta hivi kama cheni, ushaona? Mimi nishaona siku moja mingia msikiti sijui wapi, nakumbuka anajitasbihi lile yalirusha hivi yani kama ndoano rusha na mshipi, kisha nyosha mguu aweka kidole chake cha gumba mshaona, alafu yavuta. Inshallah tamka mara utakavyotamka ukiwa na shaka, haikufai chochote, haikusaidii chochote. أخرج الإمام أحمد ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. نفكري اللي كوازي ما هو إلي شرط متوم سنة لك كوازي كبس غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. Kwa hivyo akaweka sharti la kuwa asiwe na shaka katika kutamka. Na kwa namna hii ndio wanaovioni wakawa watoa yale masharti. Hapa ameweka sharti Mtume sallam ghaira shaki. Wa an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam man laqita min wara'i hadha al-ha'it yashhadu an la ilaha illa Allah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil janna rawahu Muslim. Mtume sallam alikuwa amekaa katika ua pamoja na Abu Huraira radhiyallahu anhu arda, akampa bishara, nenda utakayemuona nje ya hili ua hapa, nje ya huu ukuta, nje utakayemuona atamka la ilaha illa Allah mustayqinan bihi qalbuhu, ana yaqini katika moyo wake, bi maana hana shaka, fabashirhu bil janna, basi huyo mbashirie pepo. Katika kisa maarufa alivyotoka nje, mtu wa kwanza kumbana naye alikuwa nani? Akutana na Umar. Mtu wa kwanza amekutana naye Umar, na Abu Huraira mbeba viatu vya Mtume sallam kwa ushahidi, huu mepewa na ushahidi nitangaze hili jambo. Akamwambia wenda wapi Abu Huraira? Mwambia Mtume sallam ameniambia nitangaze, mwenye kutamka la ilaha illallah mustayqinan biha qalbu dakhala aljanna. Umar akampiga kwenye kifua chake mpaka kaanguka chini. Abu Huraira akaanza kulia, rudi huko. Akarudi, ya Rasulullah, umenipa bishara niwape watu, Umar amenikataza. Na Umar yuko nyuma yuaje. Umar, malaki ya Umar, mbona umempiga Abu Huraira hajakufanya chochote? Asema, ya Rasulullah, naona usiwaambie watu kwa sababu watategemea hiyo, watawacha kufanya amali, wasije wakawacha kufanya amali. Na mtu aweza kusema alafu mbona baadaye hadithi wakaisema? Masahaba walikuwa hawafichi chochote katika ilmu, kuogopea kuwa wasije wakawa wameificha hii ilmu, ndio wakaieleza hii. Na faida tumepata hapa kuwa yaqini kumbe ni sharti katika masharti ya la ilaha illa Allah. Fashtarata fi dukhuli qa'ilha aljanna an yakuna mustayqinan biha qalbuhu. Mtume sana akaweka sharti ili awe ataingia peponi mwenye kutamka la ilaha illa Allah ni awe na yaqini katika moyo wake, ghaira shakin fiha, hana shaka. Wa idha intafa ash-shartu intafa al-mashrut, sharti likikosekana hili basi ile pepo pia ushaikosa. Hili sharti likikosekana la yaqin, pepo umekosa. Fala yadkhulu al-jannata illa man kana muqinan biha qalbuhu, hadha huwa ash-shart الثاني. شرط لبيدي نيلو كونا يقيني. الشرط الثالث نكي سنجيب نتراجي ما يلويك كما متو هجي إليوا وسيجي ألويني وشه سيجي إليوا نتراجي إليها تين إن شاء الله سيلازم نسيم ما يلويا ويوزا كنيو شاتونا وسيجي ألويني وسيمو سوت تقساو نفكيري تقريبا نيوتي وينجي أبا مريكا تونا ميمي سيليو umri wetu kwa sababu hivyo ni vijana wenzangu za kunyosha mkono kaniambia tu mimi nitasimama nitarudia tena. Ash-shartu ath-thalith al-ikhlas al-munafi lish-shirk war-riya. Al-ikhlas al-munafi hapa ni kwa lil-kadhib, lakini nafikiri amekosea katika maana yake hapo inaokuja as-sidq al-munafi lil-kadhib, kama amekosea hapo alichapisha kwa hapa Abu Anas hayuko, fikiri labda nimekosea wako. Sawa sawa ni al-ikhlasu al-munafi lish-shirki war-riya, ndio sawa. Kama qala ta'ala ala lillahi ad-dinu al-khalis, hakika dini safi ni ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wal-khalisu huwa as-safi an-naqi الذي ليس فيه شائبة شرك أو رياء أو نحو ذلك. الصافي اليوسافي كبيسة اليوسافي الشيكة كبيسة أما يهين وشاف وشرك ولا رياء ولا سمعة ولا جوجوتة كتكفيري أما يهين أنت هو نافيو كتك مطامع يك دنيا عمل يهيوت ونفني الله سبحانه وتعالى نيوك واجيري الله سبحانه وتعالى نيل جام ومبالو atakikana muislamu achunge sana katika amali yake, haswa baada ya kuifanya ile amali. Haiwezekana mtu ameifanya ile amali kwa ikhlas, mjue hivi, akaja akaiharibu baada ya miaka 10 au 20. Kivipi? Ameifanya ile amali yeye baina yeye na Allah subhanahu wa ta'ala lillah. Mara siku moja amekaa na wenzake tu hivyo, akaanza mwajua bwana, kabla ya miaka 10 mimi nilifanya hivi, nijenga msikiti kafa, basi wa oh mashaallah, kuna kama wewe bwana, basi afurahi. Kumbe ndio fanya nini, mjinga ashavunja vunja amali yake, haikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili jambo ni la hatari sana, na nafsi ni dhaifu sana, nafsi ni dhaifu sana. Na wengi katika watu leo wateleza katika kuingia kwenye riaa, na vishawishi vya riaa katika asri tunaoishi vimekuwa vingi sana, haswa katika hii mitandao ya kijamii. Nyiti zameni, watu watafuta umaarufu kwa kila njia. Kama sikukosea, Ibn al-Jawzi rahimahullah katika Talbis Iblis asema siku moja watu wamekaa wanwa maji ya Zamzam haram, ilikuwa maji ya kuwazi watu wanwa. Fajaa a'rabiyun fabala, akaja bwana mmoja bedui akakojoa mbele za watu kwenye maji ya Zamzam. Fadharabahu an-nas hatta kadu an yaqtulu, watu wakaanza kumpiga karibia kumuua yule bwana. Kwa bahati, wale maaskari wa Amir wa Makka wakati ule wakamshika yule bwana, wakamuokoa kutokana na kuuawa na wale watu. Yule Amir akamuuliza, ma hamalaka ala fi'li ma fa'alta, kitu gani kimekubebea wewe mpaka ukafanya kile ulichokifanya? Qala aradtu idha ra'ani an-nas an yaqulu hadha alladhi bala ala Zamzam, huyu ndio amekojoa juu ya maji ya Zamzam, mkumbuka huyu, nataka watu waseme hivyo wanijue, yani ala ayi hisab. Na leo watu wako hivyo, na nyi chunguzeni, watu wenda wazimu kweli kweli. Mtu afanya jambo lolote ili mradi yeye awe maarufu ajulikane. Khalif tu'ruf, khalifu watu utajulikana. Kwa hivyo wako wengi katika watu leo, wangapi tumeona? Kwa mfano ukienda haram ya Madina, Masjid an-Nabawi, utakuta ile milango imetengenezwa mashaallah kwa muundo mzuri sana, wapendeza, rangi dhahabi na nini. Sasa huwa baada salati al-Isha kipindi hivi ufungwa ile milango. Sasa jamaa wote itakapofungwa ile milango, kishafungwa sasa, wewe kaa kando utizame vioje pale, utakuta watu wamekuja na mapicha, kisha mtu yuenda paka pale kwenye mlango, kisha inua mikono hivi kama yuomba dua, kama yuomba dua, kisha yule mwenzake ampiga picha. Hivi kikweli huyo mtu alikuwa yuomba dua? Alikuwa haombi dua, si mkweli katika ile ishara aliyoishiria kwa yuomba dua. Lakini hii ujue atakwenda kuitoa kubwa, ami ataiweka nyumbani kwake, atakayeingia aione yuko wapi, alikuwa Madina, tena mlangoni pale aomba dua. Na wengine aketi tashahud na si mkweli, hayuko kwenye swala, yuombe mzee piga picha kisha aketi tashahud. Wallahi alazim, Sheikh Abdul Razzaq al-Abbad atueleza kisa amekiona yeye Masjid an-Nabawi, jamaa aketi tashahud, amwambia mtu ampige picha, kisha kimalize nitokee vizuri alete, alikuwa haswali. Hili jambo limeenea haswa katika asri hii tunaoishi, tena yasikitisha sana. Kama yule bwana mmoja Arafa, mwambia bwana mmoja mpige picha, kisha awaonyesha wenzake. Sasa mwonyesha bwana mmoja, waona hii picha, ah, mwambia mbona unaonekana mchovu mchovu hapa, yani kama umechoka, asema ah, ah, nalia nalia hapa, nilikuwa nalia yani. Subhanallah. Almuhim, ukizungumzia mambo kama siri ya hii ni kitu gani? Hii ndio maana ya riaa haswa. Wa kama qala ta'ala wa ma umiru illa, nafikiri mshamka sasa wale walolala, sio hatuendeni. وكما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا هو الشاهد وكيله ولتوامرشوا ولي وقبل يتنا سيسي بيتم يامرشوا إلي تموابودوا الله سبحانه تمتكسيي عمل زيتو تسمشركيش نتشوتي. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله أكيك شرط خالصا من قلبه. نتوم سلم أكاليويكا هي لشرط خالصا من قلبه إيوه كلي أنا تكتمك أكتمك وإخلاص. فاشترط عليه الصلاة والسلام الإخلاص هبم توم سلم أكيك شرط الإخلاص أن تكون نابعة من قلب مخلص لله إيوه كلي كتمك كميتو كمانا نمويو أمباو إلي كلمة إميتمك وإخلاص حكونا الشرك لنياكي. لم يرد بهذه الكلمة وبأعمال الدين إلا الله سبحانه وتعالى هم تكييوتك كعمل زاكنا كتكتمكه كلمة اسبقوا الله سبحانه وتعالى. كويفيو كلمة التوحيد كتك مشارتياك نكوى نلزيمة أو أن يتمك أي تمكك وإخلاص سكوى رياض sababu wanafiq waliitamka mbele ya mtume صلى الله عليه وسلم lakini haikuwa nufaisha chochote. Allah subhanahu wa ta'ala asema yurauna an-nas wala yadhkuruna Allah illa qalila. Walikuwa wao waishi maisha yao yote katika ria. Wanafiq maisha yao yote waishi na ria tu, ria ria mwanzo mpaka mwisho. Kwa hivyo hata katika kutamka kwao la ilaha illallah watamka lakini ria'an ili wasalimike tu bas ndio watamka la ilaha illa Allah. Lakini sharti unapotamka la ilaha illa Allah utaitamka hii kalima kwa ikhlas. Kisha kataja hadithi nyingine lakini hii atosheleza nafikiri. Inna Allah harrama ala nari man qala la ilaha yabtaghi bidhalika wajha Allah, pia hii ni dalili ya ikhlas. Kisha kataja حديث النسائي في اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير مخلصا من قلبه. فاشترط ماذا؟ الإخلاص. يصدق بها لسانه إلا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها. أي حديث فيه مقال للعلماء، ما علماء ما يزوم زي حديث ضعفوه والله تعالى عنه.